Такі самы мемарыальны надпіс можна было зрабіць і на нашым менскім студэнцкім інтэрнаце, бо там жыла Вера Кропелька. Апрача акуратных канспектаў, раскошнай касы, што спускалася да таго месца, дзе Верына спіна губляла сваё гордае найменне, і процьмы іншых станоўчых якасцяў, у Веры таксама быў пункцік наконт таго, каму яна будзе належыць. Прычым формулёўка слова ў слова паўтарала Нінчыну, што давала падставы падазраваць абедзвюх у плагіяце. Што сталася з жаночым крэдам Ніны Мароз, я скажу трохі пазней. А Вера Кропелька, дзякуючы яшчэ аднаму насельніку нашага інтэрнату, трапіла ў неафіцыйную гісторыю роднага факультэту. Гэтага насельніка звалі Юлік Канапацкі, і да чацвёртага курсу ён пад дабратворным уплывам суседзяў па пакоі, са стараннага студэнта, што глядзеў на выкладчыкаў, ловячы ротам мух, ператварыўся ў сваю процілегласць і почасту, уладкаваўшыся на самым версе аўдыторнага амфітэатру, проста на лекцыі высмоктваў праз саломінку пляшку, а то і дзве некалекцыйнага віна. У тым слынным пакоі, дзе я прайграў у карты левый чаравік, які потым выкупляў за палову стыпендыі, вёў рэй Віця Кішко. Вельмі нават магчыма, што ён быў заніпалым нашчадкам магутнага роду беларускіх магнатаў Кішкаў, якія выславіліся як каралеўскія кухмістры, гетманы, дыпламаты і мецэнаты. Віця быў шчодра надзелены іншымі здольнасцямі. Прапанаваная якімсьці мянушка магнат ад яго адразу ж адляпілася. І прычына, мабыць, хавалася не толькі ў тым, што Віця перакруціў фамільнае прозвішча на французскі капыл. У той час у нас на гістарычным факультэце пачаў выходзіць сам выдавецкі літаратурны альманах «Мілавіца». Адзін з будучых светачаў айчыннай археалогіі змясціў у першым нумары верш. «Хівых часін мінушчыны былой, змясцін егіпецкіх, з даліны Ніла, дайшлі да нас паданні пра чарніла, што пілі яшчэ чаркою малой». Гэта было сказана не пра Кішко. Да капейкі прагайдамачыўшы за пару дзён тагачасную 30-рублёвую стыпендыю, Віця яшчэ з дзень ляжаў на ложку, глядзеў у пыльную столь з павутою па кутах і стоена прыслухоўваўся да сваёй 90-кілаграмовай істоты. Тая ўсё больш гучна патрабавала есці. Віця спускаў з ложку ногі, надзяваў белую нейлонавую кашулю, абуваў чорныя лакіркі, завязваў выйграныя ў карты гальштук і з галодным бляскам у вачах блукаў па інтэрнаце, просячы сала. «Пойдзе і жоўтая», – сціпла казаў атожылак магнацкага роду. У нашым пакоі Віцю неяк пачаставалі пластачкою сала са зробленым з газетнага фотаздымку выразным адбіткам Брежнева. Нашчадак каралеўскіх кухмістраў паклаў сала з партрэтам на хлебную лусту і, не саскрабаючы генсека, з годнасцю зжываў, але замест дзякуя паабіцаў, што наступнага разу ўсіх закладзе і нам прышыюць палітыку. Узяўшы шэфства над Канапацкім, Віця Кішко выхаваў вучня, што перасягнуў настаўніка. Калі не ў чарнільных подзвігах, дзе існаваў устойлівы парытэт, дык прынамсі ў картах. Бо Юліку ўдалося выграць у Кішко абое ягоных штаноў. Адыграўшы адны штаны, Віця затаіўся і чакаў дня помсты. Ён надышоў разам з днём стыпендыі. Калі Юлік вярнуўся каля поўначы ў інтэрнат, відавочна не дабраўшы нормы. «Ёсць гара?» – запытаўся ён у Віці Кішко. «Трымаем», – наструніўшыся адказаў той. Юлік выцягнуў з кішэні скамечаныя грошы. «Схавай смецця», – з годнасцю вартай сярэднявечных продкаў прамовіў Віця і выставіў свае ўмовы. «Прабяжыш галяком да жаночага душу і назад, стаўлю тры фугасы». «Не піздзіш? Гадам буду», – Кішко абражана выцяў сябе кулаком у грудзі. Юлік не вагаўся, адно папрасіў дазволу захінуцца рушніком. Інтэрнатаўскі рушнік быў не нашмат большы за фігавы лісток. Прыкрыцца ім можна было толькі з аднаго боку. І Віця літасцева згадзіўся. Канапацкі, відавочна, разлічваў на тое, што ўжо позна, і па калідоры другога паверху да душу можна прамчаць, нікога не сустрэўшы. Ён скінуў кашулю з порткамі і, застаўшыся ў плавках, загадаў Віцю паказаць віно. Той паставіў на стол тры цёмна-зялёныя фугасы Агдаму. Юлік сцягнуў плаўкі і прымерыў ручнік, які, каб абкруціць вакол магутных юлікавых клубоў, трэба было падоўжыць разы ў тры. «Чакай», – зачліва спыніў Кішко, калі Канапацкі ўзяўся за дзвярную ручку. «Глыні для натхнення», – ён пасунуў да Юліка адзін з фугасаў. Пакуль Юлік здзіраў паліэтыленавы корак і каўтаў віно, падступны Віця віхурай праляцеў па калідоры, стукаючы ў дзверы, паведамляючы, што зараз Канапацкі целясом пабяжыць у жаночы душ. Калі Юлік, трымаючы перад сабою рушнік, ступіў калідор, той быў поўны. Падыходзілі людзі з іншых паверхаў. Да гонару Канапацкага, і ён не разгубіўся. Набраўшы поўныя грудзі паветра, ён набычыўся і з дзікім крыкам: «Ну, кінты, бля, трымайце мяне!» рынуў наперад. Сталася так, што ў душавым пакоі, куды пад захопленыя крыкі гледачоў з тарпеднай хуткасцю імчаў Юлік, мылася якраз згаданая раней Вера Кропелька. Дакладней не мылася, а ўжо надзівала на свае распараныя вабноты махровы халацік, каб адчыніць дзверы якраз у той момант, калі да іх на поўным разгоне, згубіўшы па дарозе выратавальны ручнік, падлітаў аматар Ахдаму. У наступнае мгненне інтэрнат пачуў роспачнае верчына верашчання. Сказаць Юліку, што яна будзе належыць толькі мужу, Кропелька ўжо не паспела, закаціўшы пажаўцелы ад жаху вочы, яна ціха аб'ехала па сцяне на брудны лінолеум. Дзіўна, але пасля начнога забегу Канапацкага з інтэрнату не выселілі. Яго вратавала здабытая праз каханку медсестру даведка, што падчас сесіі ён ператаміўся і часова з'ехаў з глузду. Наогул забег пайшоў Юліку на карысць. На апошнім курсе ён здолеў зменшыць дозы і ажаніўся з дачкою прарэктара політэхнічнага інстытуту. У выніку зрабіўся аспірантам, нешта абараніў і неўзабаве паўстаў перад намі у іпастасе рэспектабельнага выкладчыка навуковага камунізму ў Цельсцевай ВНУ. Аднаго разу, калі сентыментальнасць у чарговы раз занесла мяне ў сцены альма-матер, у калідоры я сустрэў Юліка у сінім са скрынкаю гарнітуры тройцы. Паглядзеўшы на ягоны скураны дыпламат на замках з шыфрам, я міжволі адзначыў, што туды можна лёгка схаваць фугасаў шэсць Ахдаму. Маё бяскрыўднае пытанне наконт таго, калі паводле ягонай навукі мы пабудуем светлую будучыню чалавецтва, Юліку настолькі не спадабалася, што я сфармуляваў наступнае. Ці прабегся б ён, у чым маці нарадзіла па нашым пятым гестфакаўскім паверсе, ад жаночай да мужчынскай прыбіральні за скрынку каньяку? «Пайшоў ты нахуй», – прыцішана адрэзаў выкладчык навуковага камунізму. Цяпер мне здаецца, што забег галяком да жаночага душу – неабходны этап у кар'еры любога выкладчыка навуковага камунізму. Такія подзвігі не мінаюцца марна.